لا تبلون نفی اموالکم مسلمن آزمایش می شوید در اموال خود و انفسکم در نفسهایتان و لا تسمعون من الذین اوت الکتاب و خواه و خامش نوید از آنانی که بر کتاب داده شدن من قبل کن پیش از شما و من الذین اشرک و آنانی که با الله شرک آوردن من دوا از آن کثیرن سرزنش بسیار و این تصبیر را صبر کردید و تتق و تقوا پیشه کردید و این ذلک من عزم الامور این خصلت از کارهای مقصود و با اطمینان است. ببینید که آزمایش خامها سبب الله است. مسلمان خامها مورد امتحان خدا قرار میگیرد. لا تبلون والله لا تبلون الان برای قسم، قسم است که امتحان کرده میشود. فی اموال کن در مال هایتان، مال دو ایشتر که هیچ گرد نیست یک وان درم که زکات دو باز باشد و نه زکات می دهد نه و فی اموال این حق کن معلوم دیگر مال هم باید بسید و فی انفسی کن الله در صحت طبع امتحان می کنه، در جوانیت امتحان می کنه، در کل عمرت امتحان می کنه، نوع بار قدمات ابن آدم حتی یسأل قدمت به طرف جنت پیش نخواهد تا که الله از پیش برسان نکنه از جوانی فی ما اطلاق در جوانی پرسان می در کجایی رو بی سفیدی تبدا و تبیش کردی از آن در الله پرسان می در کجایی رو از بین دو از مال در الله پرسان می کنه از کجا به دست آوردی و کجا انفاقش کردی از علم در الله پرسان می کنه چه قلبه ی عمل کردی این سوالا حتمی است در و فی انفسی کن الله خامقا شما رو در جانهای خودتان امتحان می کنه آره آدم هستید شاو به الله نمی کسید جور تر آدم هستید تمام روز چشم اطلاق بکنید تلویزیون مانده اصلا به الله رجوع نمی کنید و کتاب قرآن نمی کنید الله امتحان می کنید الله امتحان می کنید که تمام روز با دوستای قسم می کنید قرآن که شوش یک بار نام الله رو نمی کنید به خاطر یک بار چای نماز جماعت رو ترک می کنید الله این چیز رو امتحان می کنید و تو خبر نمی ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب وخامخا مشنوید از آنانی که برشان کتاب داده شده من قبلكم پیش از شما و من الذين اشرکوا از این دوا قدم کثیرا سرزنش بسیار زیاد را یگان بار کلمه طیبه را از آسمان بیرون میدارد یگان بار کافن پیغمبری تن میکشد یگان بار دین توحید میکنه یگان بار قرآن توحید میکنه قدم کثیرا هم میشه یکان باید بربرداری چیز بشخند میتوند یک کلی قرار صورت میگیرد. شما میبینیم در کتاب ها که نماشتر میکنه هر جایی که کلامکر خوب بوده باشه بازور از که شیوار دونه قیبار نماشتر میکنه اکثرش نیست دیقان و کسایی که دیقل از سایچی هست بفرهنگ بازور از دنگی رو بیش پرش میکنه اونیا که هم بفرهنگ هستن هم دین همی فهمن هم بی ادب هستن کلی که خودم دلاشون یک دشمنی با دین است اذن کثیرن و تمام یک بخشا عذیتت می رفعن و این تصبیرو اگر صبر بکنی صبر به معنی از نیست که دست بلا شب جن برو خدا رحمه کنه انشاءالله دیگه چی بشون دیگه این رو صبر نمی کرد این رو بیغیرتی می گرد برای که در بیشی می بلا چی کنیم زیاد و این تصبیرو با مقاومتی که تو می کنی و نیروی کم می باشد ما باز که از هم تسلیم نمیشه اون رو گفت که همون مسلمان است که گفت نمیدن با مفیاد کسی گفت چرا گفت نمیدن؟ بلند بگم برمی خضور شامی از این خاطر گفت گفت نمیدن گفت رو من میکشم میام هم تحقیص میکنم رقیص میکنم چوب لحظش میکنم باز چوب پس دیدارش میکنم برو باز که چرا آده گفت نمیگن ایده که بگم من میدونم از این ما هم سحنه با لذت میدارم آرشان میاد نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه و گاهی به هر چیز محکم بودن می شود و این نظاره که این می خسرت این عظم امور از کارهای محسوس رو باید کنند و ایت اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب بیاد در امکان بگره الله جل جلاله معهد محکم را به اهل کتاب لتبیننه للناس، خامخا حق را بیان میکنه برای هم باشه، ولا تکتمونه و نپوشانید آن را. دو تا حالت پیشتر است، لتبیننه للناس صفات پیامبر و آخر زمان را به مردم میگوید، حقانیت آخرین پیامبر را به مردم میرسونه، ولا تکتمونه و نه پوشانید آن را، فاینا دایوه و لا ظهوره هم انداختن آن عهد را پشت سر پیشت پشت صدفش انداختن داشته رو بیردن من خلیرن و گرفتن با واسه گذاشتنشان این تعقل محکم را تا من خلیرن پولی اندکی را پولی اندکی را گرفت دیگه قرار بود جلسه بیچ گرده نشد شیخ سلوان برشت برشت و بیت سمایش درور پس بعد چیز است که میخرم و بیت سمایش درور پس بعد چیز است که اونا میخرم لا تحسبن الذين يفرحون، مثل دار کسانی را که خوش میشوند به ما اوت و با آنچه که کردن به ما اتو با آنچه که آمدن به آن را، لا تحسبن الذين، مثل دار کسانی را که یفرحون خوش میشوند به ما اتو با آن اعمال که کردن بجان کردن با اعمال که و یحبون ان یحمدو و دوست میدارن که سجوده شوند به ما لن یفعلو با آنچه که نکردن از بیان حق فلا تحسبن نهم، بس نکدارشان را به مفاظت این در خلاصی من العذاب از عذاب و لهم عذاب علیم و برایشان عذاب دردناک است. یهود هنگام کتاب خود را تحریف میکردن به این کردار خود بازخوش هم میشدن، هم تحریف میکردن هم بازخوش میشدن هم بازخوش میشدن. الله ای آیت را نازل میکنن این شکلش مسلمان های منافق آخر زمان دین هم تحریف میکنن هم بازخوش میشه، آزاد نیست و نصفه آزاد است، تحریف نیست، الله سر ناشته میکنن و سخت خدا چرا تو میکنی؟ چیزی نیست و دیگه از همه چیز است، تو خود ایمان هم یک بار کت خود پرسان رو یک بار و ایمان نظر بیانداز که تو در چه موقعیت هستی، بازش باز کرد برای لا تحسبن الذين يفرحون، ما بين الكسان اللي خوش مشان بما اتوا وانشي كي كردن ويحبون ان يحمدوا دوست ندارن که سجده هم شوند، ما میگیم کلام کلام مختش را صاحب صاحب بشنوگی خوش مشان آقا صاحب شما هستن به ما نم بیا قلوم با آنچه که نکردن از ادای حق، ادای حق دونست عزیز یک امانت از دستت میکنم، اینجا هستم کس ما این را برخی بود به دفلانه استاز دادم تو از پیشم گرفتی دادان دان دواده بود ایدهش کردی تو زیاد خواهی نستی به این حالتی بیا یک نفر دیگر را بخصیم که امیر را ببادو ایچی رو کسی نمی کنم خواهی نستی خوب کسی سیلا نمارا با دلیم کنم جایی رایش میده آنی خود ایجا کردن آنو خودم محفظه خوب بود ولی تو از دنست دوری نمیشه و هر کسی رو که دیگر لغت خود میدن و گمشه دوزدی میشه کدام خواهیم کرده؟ انسانی که اهداف خود در دنست برای برمی کنه یک طرف کار رو بانیم لغت الهیش میکنه برای دیگر در و یحب کنه و دوست دارم ان یحمدو سفت کرده شدن به معنی افرادی با آنچه که نکردن از ادای مسئولیتشان از ادای بیان حق و لا تحسبن نهم پس نفردار ایشان را به مفاظت من عذاب در خلاصی از عذاب خدا و لهم عذاب علیم برایشان عذاب دردناک است ولی در ملک السماوات و الارض مر خدا راست با چایی آسمان ها و زمین و الله و علی کل شیء قدیر الله به هر چیز تواناست از جمعیشی که یک بار مسلمان ها را به عزت بکنه و منافقان زلیل شد الله به این خواهد است بعد از این الله جل جلاله بود برای از اینکه ایمان ما قوی شود و الله و از خیانت و منافقت دور شود دلائل را برای ما معرفی میکنه که توسط از او ایمان قوی میشود ایمان که ضعیف شد باز با کافر انسان دست میدهد ایمان ضعیف است ایمان قوی بودی خود با خود شجاعانه برسید الله جل جلاله میفرماید ان فی خلق السماوات والارض هر آنه در آفرینش آسمان ها و زمین و و قیام لیل و نهار و آماده شد شب و روز لآیات لأولی الألباب نشانه هاست برای صاحبان خرد. پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام حضرت عطا می فرماید که من و ابن عمر و عبید بن عمیر رضی الله عنهم حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها رفتیم. بعد از این باز به حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها حضرت عبدالله بن عمر گفت که بر ما خبر بده از آن چی که پیغمبر خدا از پیغمبر خدا علیه السلام مشاهده کرده در حیات خود. با این گفت خبر کرد و قال حضرت ام المؤمنین گریان کرد و گفت کل امر بکان عجبا، هر کار پیغمبر تعجب آور بود، کدام کارش بر بگویم؟ هر جنش اتانی فی لیلتی حتی مسا جلده و جلدی. در شب که نوبت ما بود پیغمبر خدا علیه السلام آمد و در بستر با ما خواب کرد تا که جان ما با جان او نزدیک شد. ثم قال باز دارم گفت که ورینی اتعبد لربی عز و جل، عایشه نمیذاری مرا که پروردگار خود را عبادت بکنم؟ قالت حضرت عایشه میگه فقلت ما گفتم والله اینی لفحوب به قربه. ای پیغمبر خدا با وصفی که الله شهر است که قرب تو را دوست داره و اینی احب و انت عبر ربه، اینم دوست داره که الله تا عبادت کنه، الله تا عبادت کنه. فقام الى قربت پیغمبر خدا خیست به کوزه و توزع وضو گرفت بدم یک سر سب الماء آب را هم زرد نریختان بسیار بکن آب وضو گرفت. ثم قام باز استاده شد یصلی نماز خواند فبقا حتی بلن لحیته و اقا گریان کرد که ریش مبارکش پر شد. ثم سجد باز پیغمبر سجده کرد فبقا باز گریان کرد حتی بلن الارض تلک زمین از در گریان پیغمبر پر شد. ثم اضطجع علی جنبه فبقا باز دوباره خود اما تو افتید و گریان میکرد حتی اذا اتا بلال تا اینکه حضرت بلال آمد یؤذن و به صلاه صبح اعلان کرد برش نماز صبح را. قالت حضرت عایشه میفرمه فقال گفت یا رسول الله ما یبکیک، ای پیغمبر و چی تو را تو گریان انداد؟ فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، الله گناهای قبلی و بعدی را برای تو آموختند، گناهای قبلی و بعدی را بر تو بخشش کردند. قال ابو پیغمبر خدا وای حق یا بلال افسوس به تو بده باش ای بلال و ما یمنعنی ان ابکی، چرا مرا باز دارد که گریه نکنم؟ و قد انزل الله علی، الله به ما آیه ای را نازل کرد فی هذه اللیل در امیشب ان فی خلق السماوات والارض هر آن در آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف لیل و نهار و در آمد و شد شب و روز لآیات نشانی های از لأولی الالباب برای صاحبان خرد. ثم قال بس پیغمبر فرمود ویل لمن قرأها ولم يتفكر، افسوس به اون انسانی که آیت را تلاوت میکنه باز نمیاندیشد، افسوس به حالش. اولو الالباب کی است؟ ببین میگه حصه آخری قسمت چهارم سوره مبارکه از اینجا شروع میشود که در حقیقت اعاده مضامین سوره است، اشاره به توحید، اشاره به رسالت، انفاق و صفات نیکان را بیان میکنند و به تعریف نمودن چهار نوع دعا راه تقرب را به سوی خداوند متعال برای ما شما تعریف میدهد. ذکر بی اهمیتی دنیا، تشویق با آخرت، مؤمنین اهل کتاب را در اخیر مؤمنین را با ذکر صفات ویژه که همان صبر و ثبات و آمادگی دائمشان از مرزهای اسلامی و تقوات همان مایه فلاح آنهاست سوره مبارکه را برای ما شما ختم میکند. اولوالالباب کی است؟ الذین یذکرون الله، آنان که الله را یاد میکنند. صاحبای خرد کیست؟ الذین یذکرون الله، آنان که الله را یاد میکنند. اجزایی که بسیار دقیق است، اگر خدا را شما یاد نکنین، زبانتان را به یاد الله تر نکنین، در مقابل مصیبت ها نمیتون استقامت داشته باشین. اگر الله را یاد نکنین، در مقابل شهوات تان نمیتون ایستادگی بکنین. اگر الله را یاد نکنین، نه خشم شخورده میتونین، نه عفو کرده میتونین و نه هم محسن شده میتونین. یاد الله را ورد زبانتان بسازیم. در هم که میرم سبحان الله بگویم، الحمدلله بگویم، الله اکبر بگویم، لا حول ولا قوت الا بالله بگویم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، این اذکار زیاد بگویم. خواب که میگه زیاد الله را بگویم، از خواب که میگه زیاد الله را بگویم، از خانه که مبرم زیاد الله را بگویم. اما شایعات خدا را بکنید الذين يذكرون الله، از جمعه مردم های عاقل میشن. اتقوا فراس المؤمن فإنه ينظر بنور الله، از اشیاری مسلمان بترسی به نور خدا وارد میشن. زیرا او قلب تسکیه شده ای دارد، اینه که وقت سعی کرد میکنه که در کجا گرده است، مشکل در کجا است. اگر میخواین عقل خوب داشته باشین، یاد الله را بکنید. و این صفت مردم های عاقل است. الذين يذكرون الله، اما یاد میکنن الله را، الله را یاد قیامن در حالی استاد شدن استاد میشی فرم یاد الله را بکن، و قعودن و در نشستن و علا جنوبهم و پهلوی خویش خفتن خواب میکنی باز هم الله را یاد میکنن. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، می اندیشن در آفرینش آسمان ها و زمین. تفکر قرآن را تعریف کرده بودیم، ترتیب پیهم گذاشتن چند معلوم که توسط از اون معلوم مجبوره بسید بیاریم. اینه چی بگه؟ تفکر نگه، خیال فلاو تفکر نیست. نمیشه که از این چط بزنی جهنم چرا برا بیشد را را پیدا رو کبرش الگدین هم و یا تفکرون فی خلق السماوات و الارض، می اندیشن در آفرینش آسمان ها و زمین. باز یا قولون می گوین ربنا پروردگارا، ما خلقت هذا باطلا، نیافرید این آسمان ها و زمین کائنات را، باطلا پوچ و بیمانا، الله این نظام پوچ فعلا نکردی. سبحانك منزهی تو از هر عیب و نقص، پروردگار تو از هر عیب و نقص منزهی. بقینا عذاب النار، پس نگاه کن ما را از عذاب آتش، ما را از عذاب آتش نگاه بکن. ربنا پروردگار، اینکه من تدخل النار، تدخل النار، هر آن تو داخل کنی به آتش، اینکه بشه تو من تدخل النار، هر که تو داخل کنی به آتش فقط اخزیده بود و تحقیق رسوا کردی او را. پروردگار هر کسی را که به آتش داخل بکنی فقط اخزیده بود و حقیقت او را رسوا کردی. و ما لظالمین من انصار، و نیست ستمکاران را یاری دهنده، برای ستمکار یاری دهنده نیست. ربنا پروردگارا اننا سمعنا، هر آن ما شنیدیم، منادیا ندا کننده ینادی که ندا میکرد آواز میکرد به ایمان به سوی ایمان، ان آمینو بربکم، که ایمان آورید به پروردگارتان، فآمنا، ما ایمان آوردیم. ربنا پروردگارا فاغفر لنا ذنوبنا، ببخش برای ما گناهانما را، و کفر عنا سیئاتنا، و درگذر از ما از بدیهای ما، و کفر عنا درگذر از ما سیئاتنا بدیهای ما را، و توفنا بمیران ما را مع الابرار با نیکوکاران. پروردگارا ما را به لطف کرم در قبال نیکوکاران حشر کن. ربنا پروردگارا و آتنا ما وعدتنا، بده برای ما آنچه که وعده کردیم، علی رسولک به واسطه پیامبرات، علی السنه رسولک به زبانهای پیامبرات. پروردگار تو به ما آنچه که به زبان پیامبرت وعده کردیم او را بر ما بده. به زبان پیامبر به ما چی وعده شد؟ وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لا یستخلفنهم فی الارض، الله وعده کرده از آن مؤمنانی که ایمان دارند و کارهای شایسته میکنند، لیستخلفنهم فی الارض، خامها خلافت زمین را برشان میکنند، پادشاهی زمین را الله برای این مردم میدهد. و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، و جایگزین برشان میکنند، اون دینی که به او راضی هستند، او را پسندیدند، اما دین سرشان حاکم میکنند. و لیبدلن لهم من بعد خوفهم امنا، و این ناامنیشان را توسط شریعت خدا به امن تبدیل می کنم، یعبدون نیلایش بکون بیشه، تا من عبادت بکنم با ما شریک قرار قرار ندهم. بدان ربنا ای پروردگارا و آتنا ما وعدتنا على رسولک، برای ما بده آنچه که به زبان پیامبرات به ما وعده کردی، و لا تخزنا یوم القیامه، رسوا نکن ما را روز قیامت، پروردگار ما را رسوا نکن. او رسوایی چقدر؟ در حدیث میاد انسان‌ها که حشر میشوند باز حوض کوثر است، تشنگی کل این گرفته یک تعداد مسلمانی که بحثاش تشنگیش میدن کرد پیغمبر را شناخته بودم، لا اله الا محمد رسول الله میگویم، با او که میرن ملائکه خدا مهمانیش میشد تو رفته نمیتونه با او بگه که من مسلمان هستم، پیغمبر خدا بگه ایناش بگوید او نمیگه یا رسول الله تو نمیگه پشت تو چی جنایت کردن اینها، از این خاطر مانع از این میشود و این بزرگترین رسول که تو بده او بکر این طرفش طرف این جایت نیست و لا تخزین از این نفیان مرس و من تو پروردگار ما را قبول کنم اینکه لا تخزین دنیاد هر این تو خلاف نمی کنی وعده را پروردگار تو وعده ایت را خلاف نمی کنی. پس قول الالباب چی شد؟ یعنی مردمی که با الله ارتباط دارن ذکر خدا را می کنن. عزیزا اگر ما با الله ارتباط نداشته باشیم ما نمیتونیم که به مردم حکومت اسلامی را بدیم، این ایمان داشته باشیم. حکومت اسلامی کی میده؟ اونانی که با الله ارتباط دارن، اونانی که خود جور کرده، اونانی که منش که میگردن ماننی که قرآن های زنده میگرده، اینی مردم یک کلا میدنن. هر کس را میدنن که بیرین بیای از طرف دزدی و پاتک و دشکندی و دوزدن و چسب و شراب و تمام رضایت بکن باید باید اما مجاهد هست. مجاهد در کجا؟ مجاهد خصفت معاصفات داره، این تو صفاتش هست، این صفات مسلمان و مجاهد در خود پیدا بکن الله حکومت هم برد میکرد نداری جنجا رو پیدا نکن مسلمان هم بکشش نندم خودم برد خودم برد برد پس تجار لهم رب بهم پس اجابت کرد برایشان پروردگارشان این دعاها رشان را نتیجه دعا سند انی لا اضیع عمل عامل منکم هر این من ضایع نمی کنم عمل عامل منکم عملی عمل کننده از شما را من ذکر او انثی چه مرد باشه چه زن زن و مرد این استفاده در خود بیاره الله میگه لا اضیع من ضایعش نمی کنم او را برش نگاه می کنم بعدکم من بعد این بعد شما از بعض تولد بیاره بعدکم من بعد این همگی هم نوع هستیم بعدکم من بعد همگی یک نوع هستیم و یکی بر دیگر از آن تفضل نداره نه به خواب نه به زبان نه به نژاد تان قرآن کریم جاهای متعددی به اشاره من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن از یکی از اعمال صالح که چی مرد باشه چی زن بوده باشد و اولایی که یدخلون الجنه همین مردمون داخل جنت میشوند یرزقون فیها بغیر حساب روزی داده میشن بدون اینکه حساب از پیش گرفته شود دیگه جا میگه من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیات طیبه هر کسی که ایمان آورد چه مرد باشه چه زن باشه الله میگه بعد زندگی نیک و پاکیزه را نصیبت میکنه در دنیا نیک زندگی داریم با اطمینان زندگی داریم با افتخار زندگی داریم بعدکم من بعد همونتان یک نوع هستیم کسی بر کسی فضیلت نداره که صفات پیدا بکنه فضیلت به این صفات از هر کسی که پیدا بکنند فالذین هاجروا فصالحوا که هجرت کردن و اخرجوا و بیرون شدن من دیارهم از خانه هایشان و اوذوا فی سبیلی رنجانیده شدن در راه من و آنان که هجرت کردن و اخرجوا من دیارهم به خاطر اعلای کلمه الله بیرون کرده شدن از خانه هایشان و اوضو فی سبیلی رنجانیده شدن در راه من و قاتلو و کشتن و قوتلو کشته شدن لأکفرن عنهم سیئاتهم هر آدم دور میکن مردشان سیئاتهم بدیهایشان را و من انسان گناه میکنه الله واسه جهاد کنه کنم الله عفو میکنه و لأدخلن هم جنات تجری من تحتها الانهار و خامخ داخل کنیشان را و باقهایی که تجری می رود من تحت الانهار از زیر درختان آن الانهار و جوی ها و اساس این دو کار می شود تا که گناه بخشیده نشد الله خست داخل جنت نمی کند الله گفت که گناه های که می باشد بعد از اینکه پاک شدید داخل جنت می کنم که زیر درختان از اون جوی ها روان می باشد ثواب من عند الله ثواب و بدله من عند الله از جانب خدا از میشه در اعمال مرشیت بدله هست یا بدله خوب یا بدله نیک هر دو کار خوب میکردیم بدیل چی هست؟ ثواب من عند الله ثواب از جانب خدا و الله عنده حسن ثواب و هر آن نزد خداوند مقرر والله و الله عنده نزد او حسن ثواب نیک نیک بدله نیک پاداش نیک پاداش هم میشه خدا از دارد یکان بار در بازار میریم یک چیز میخری دو کس بر تو بنده میدارد. هر کسی که پیسه زیاد دارد تو نداره فقر نگه برو، در مقابل اعمال پیش الله رو که ثواب و بدید بیشتری از برد بنهد بکند. جواب برای انسان های سستانسور لا یعبرن نکرد فریب ندهد تو رأی مؤمن تقلب الذین کفروا فی البلاد، رفت آمد کافران فی البلاد در شهرها، در شهرها رفت آمد کافران را چی ندهد؟ فریب ندهد مطاران قلیل، این بهرمندی اندک است، مطاران قلیل بهرمندی اندک است. ثم مقواهم جهنم سپس بازگشتشان به دوزخ است، در واسطه مردم مسلمان کشته میشه رازم به دوزخ میرود و بکس النهار به بد جای است دوزخ، بد جای است دوزخ. لکن الذین اتقوا، لیکن کسانی که تقوا پیشه کردند، لکن الذین اتقوا آنانی که ترسیدن از پروردگارشان و بهم از پروردگارشان، لهم جناتون مریشان باست باقها تجری که میراز من تحت هرنها از دیر درختان آنجویها، خالدین فیها همیشه میباشند در جنت، در جنت همیشه میباشند. نزولن من عند الله مهمانیست از جانب پروردگارشان، نزولن مهمانی آماده شده است من عند الله از طرف پروردگارشان. عزیزا شما که فکر بکنید هر کسی که چقدر کلام بوده باشه، کسی با کار دیگه بوده نمیتونه بیا که برا دعوت کرده، انسان بسیار زیاد خوش میشود. آنانی که در راه الله کارزار میکنند خداوند متعال مهماندار یسوس، نزول من عند الله مهمانی آماده شده از طرف پروردگار. و ما عند الله خیر، و آنچه که نزد خدا خیر بهتر است، للابرار نزد خیر بهتر دل ابرار برای نیکوکاران، آنچه که نزد نیکان برای پیش خدا تحیه دیده شده او بهتر است برای نیکوکاران. کسی نیکوکار است انتخابش بکنند جوار الله را. و ما عند الله آنچه که نزد خدا است خیر بهتر دل ابرار برای نیکوکاران. تا اینجا که ما خواندیم یکی یک برداشت در قرآن برای ما شما داری اهل کتاب فاسدترین مردم در مقابل دین، بنام نیه که نه تعادل و مراد بکن، تو مکلفیت داری پیام به اهل کتاب برسان که نیکوکاران از اون مؤمن شود. ایتون نیست که کل اهل کتاب به طرف فساد رفته باشند، یکان بار مخشوش می شود، یکان بار بر روی چشمش پرده انداخته میشه که از حقایق چشمشان نابینا می شود، یکان بار نمی فهمند، نظر بیچار اخلاص دارن که حق پیدا بکنن. آری مکلفیت ما شماست که این پیام حق برسانه، این پیام حق باید برسانه. اونا رو بفهمید که محبت شما نه به وطن تان که شما انداختین، نه به نوامیزتان، نه به جانتان، نه به عزت و آبرویتان، اون چه که مهم است عقیده تان است، ایمان بیارین عزت تان برگید. و این من اهل کتاب، و هر انا گروهی از اهل کتاب، لمن کسیست که یؤمن بالله که ایمان می آورند به الله، به الله ایمان میارن، خودشان در چه دستن که مسیح خدا یک خدا یعنی چی؟ مسیحی خودشان ایران ماندن، جواب دادن نمیتونن، جواب دادن نمیتونن. و این موضوع بسیار مهم و روشن است، الحمد به کل ما شما معلوم است که تاریخی که کسایی که نه مسلمان شده بسیار روشن است، تعداد زیادی از کشیش ها و راهبای اهل کتاب که در مسلمان میشوند و مجرد که پیام دین برش داده میشوند چاره ای ندارن جز که اسلام رو بپذیرن. از این خاطر کسایی هستن از اهل کتاب که ایمان می آورن به جای به الله و ما انزیر ایلیکم و آنچه که نازل شده بسوی شما، بسوی شما که قرآن است به او ایمان میره، قرآن از دستش بده خود به خود باید ایمان بیاره، این کلام را به لاله میده که میخونن. چه بسا از مستشرقین که در برزد اسلام تربیه میشن یک مرحله از عمر خدا عبور میکنند، کوشش میکنه که علیه قرآن چیزی نوشته بکنند، باز میبینید آخر پس مسلمان میشود، میفهمه که من در مقابل چی کداب استادگی میکنم و این ظالمانه است که سه خدا را یک خدا جور بکنم. چرا از اول نمیگه که یک الله هست؟ فوراً ایمان میارن، فوراً ایمان میارن. خداوند متعال به خاطر از اینکه ما را ببخشه حضرت عیسی را به دار اعلان کردن، حالا الله هم تو برای میدرسید که اون بیشت بشه را برای را بیدانید. این منطقی از اون واسه، این منطقی از اون واسه سایت انترنتیه که برای ما کشید از آنهای مسیحیت. اونجا ببینید مولی یک جز روح نمشته کن میگه یک مولی از ایراد هم مسیحی شده. خدا رو مولی را بکشن که اون مسیحی شود. کمه که ایدم داشته باشه این کار هم میکنن او خود روح هست. خب نگه که کنم مولی شده باشن بقید کسی که تصویب بکنید که حالا ما همین حقای قبول میکنن. نام یک کس را با دروغ میگرد، نام یک دکتر میگرد، نام یک انجینر میگرد، پس این کبای خودشان هستن. بنابراین کسی که ایمان با خدا دارد خامخا توحید را میپذیرد و ما انزل الیکم ایمانی وحدانیت به الله زمینه را بس مساعد میکنه که حقایق قرآن را بپذیرند و ما انزل الیهم و آنچه که نازل شده به سوی ایشان به خوراق انجیل هم باور دارند. چهارم صفتشان خاشعین لله، عاجزی میکنندگانند برای خدا. خاشعین لله صرف به الله عاجزی کنندگان هستند. لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا، نمیگیرند به عوض آیات خداوند متعال ثمنا قلیلا بهای اندکی را، بهای اندکی دنیا را در مقابل آخرت نمیگیرند. اولئک آن جماعت لهم اجرهم علیشان را مزدشان عند ربهم نزد پروردگارشان ان الله سریع الحساب، بشک الله زود حساب گیرنده است. جمعی از مفسرین میفرمایند که آیه مبارکه در شأن نجاشی که وفات کرد در اون نازل شد. نجاشی وقتی که وفات کرد پیامبر خدا علیه السلام فرمود که بیایید پشت برادرتان نماز بخوانیم، با جنازه غایبانه را با اون مبارک خواهند، در اینجا هم میگه از اهل کتاب این تو کسی که به الله باور دارد و قرآن باور دارد و کتابای راستین الله که با امتهای گذاشته نازل با او باور دارد و در برابر عقیدیش فیصه را باز نمیگیرد، در برابر عقیدیش چوکی باید بازی نفرد بکنه. اولئک لهم اجرهم، ان جماع ایشان را اجرهم مزد ایشان عند ربهم نزد پروردگارشان ان الله سریع الحساب، الله زود حساب گیرنده است. مسئله حساب الله زود یک طرف هم میکرد، فکر کردم این تشویش حساب ها و خدا در سر حساب شدید بسیار الله زود یک طرف ایشون